Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerimiz. Bugün de Allah'ın izniyle Yasin Suresi'nin 4. programını gerçekleştireceğiz. Bugün de 33. ayetten başlayacağız. Önce 33 ve 36. ayetlerin mealini takdim edeyim sizlere. Ve ölü toprak duyarsız topluma bir delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar. Ve biz onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık. Hala kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemeyecekler mi? Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden çiftleri, onun hepsini oluşturan her türlü noksanlıklardan arınıktır. Bu ayet grubunda biraz sonra tek tek bazı sözcükler üzerinde duracağız. Rabbimiz mucizelerini bize anlatıyor, bize takdim ediyor. Şimdi burada başlarken ve ölü toprak duyarsız topluma bir delildir dedi. Burada muhatap olan duyarsız toplum. Kim bu duyarsız toplum dediğimiz zaman, şimdi önce Resulullah'ın yaşadığı, ilk muhatap olduğu Arap toplumu olarak ele alacağız. Ve işte o duyarsız toplum, Resulullah'ın kendilerine Kur'an'ı iletmesiyle, tebliğ etmesiyle, kendilerini uyarmasıyla da işlerinden daha önceki programlarda anlattığımız gibi duyarlı hale gelecek birçok insan var ve oldu da. Şimdi bu noktada Rabbimizin bu uyarısı ve bu ayetlerini göz önüne serdirmesi noktasında dikkat çeken bir husus var bu bölümde. O da nedir? Burada hatırlayacak olursanız Resulullah'ın muhatap olduğu toplumun iki özelliği vardı. Bu iki özelliğinden bir tanesi, bu adamlar müşrikti. Şirk. Resulullah bu şirki onlardan kaldırmak, onları da tevhide yönelmek için mücadele etmişti. Bu toplumun ikinci özelliği ise neydi? Bunlar ahirete inanmıyorlardı. Ahiret inançları yoktu. Bunu daha önce hani Resulullah bunlara başta Maun suresinde neydi? Bütün kötülüklerin anası ahiret inansızlığı idi biliyorsunuz. Onun için böyle de hem de işaretle işte bunu gördün mü? İşte bunları yapan hepsi ahiret gününü, din gününü yalanlayan adamdır demişti. Onun için Resulullah onlarla bu iki noktada mücadele ediyor. Kur'an'ımızdaki inen ayetler de bu iki nokta üzerinde devam ediyor bu noktalarda. Şimdi bu nokta şeyle ahirette inanmadıklarını daha önce Mekkeli müşriklerin inancı diye bir program yaptıydık müstakil, ama burada Kaf suresinin 2 ila 3. ayetlerinde, yine bu surede biraz sonra gelecek 78. ayette, Secde 10'da, Nahl 38-39'da, Ankebüt 53'te ve daha birçok ayetlerde bu konuyla ilgili uyarılar var. Yani ya biz öldükten sonra dirilecek miymişiz, şöyle mi olur, bu mu olur, kıyamet kopacak mı, şey hesaplıyorum, bu ne zamandır falan gibicesinden. Bunlar ahirete inanmadıklarını, ölümden sonra dirilmeye inanmadıklarını çeşitli vesilelerle ortaya attılar. Bunların hepsi de Kur'an'ımızda var. Şimdi o ayetleri burada anlatmayacağız, konumuz o değil. İşte şimdi konuya girerken ki Rabbimizin ve ölü toprak duyarsız topluma bir delildir dediği zaman bu adamların, bu ayetlerdeki anlatılan ölümden sonraki dirilmek için delil olduğunu veriyor. Şirkle kurtulmaları için değil, ölümden sonra dirilmenin ve hesabın var olduğuna delildir diyor. Şimdi ayet, biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar. Ölü toprak. Şimdi ölü toprak ifadesini biraz açarsak, özellikle Arap coğrafyasına göre açarsak, Arap coğrafyasında özellikle Mekke civarında, oradaki coğrafyada 5 senelik bir sürede bile yağmurun düşmediği oluyormuş. Ve toprak üzerinde herhangi bir şey bitmiyor. Biliyorsunuz Mekke'nin geliri ziraattan değil, ticaretten. Onlar ticaret nedeniyle orada ayakta duruyorlar, orada zenginler. Bugün de herhangi bir tarım üretimi olmamasına rağmen ticaretten, sanattan geçimlerini kazanan ve hatta bu yolla da herkesten daha ve zengin olan kesimin var olduğunu dünya üzerinde biliyoruz. Paraları olunca her şeyi ucuza satın alabiliyorlar. İşte bu toplum, Mekke toplumu zengin, toprağı yok ama toprak beklentisi de var, topraktan ürün alma var. Burada da Cenab-ı Hak şu noktalara dikkat ediyor. Ölü toprak onların ahirete inanmaları için bir delildir. Ve ölü toprağı, onun üzerinde meyveler, sebzeler bitirdiğini ve ondan taneler çıkardığını, ondan yiyip duruyorlar. Bir de sadece onunla değil, bak Cenab-ı Hak buradaki nimetlerini daha da genişletmek suretiyle şey yapıyor. Ve biz onun ürününden, yani o topraktaki tanelerin bitirdiği ürünlerden kendi elleriyle yaptıklarınlar yesinler diye orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık. Sadece onlar ağacın dalından veyahut da bitkinin kendisinden istifade etmiyorlar. Onlar biliyorsunuz her zaman her yerde olduğu gibi üretilmiş şeylerden değişik şeyler de üretilebiliyor, işlenerek değişik yiyecekler, değişik gıdalar da elde edilebiliyor. Onlara da dikkat çekiyor. İşlerinde pınarlar, sular fışkırttık diye yine aynı şekilde dünyanın değişik yerlerinde bol nimetli ırmakların, suların, pınarların varlığından da bahsediyor. Ve hala kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemeyecekler mi? Ve sonunda da efela teşkürün deyip hala şükretmeyecekler mi diye şey yapıyor. Biz burada tabii ki şükrü daha önce çok izah ettiğimizden dolayı burada şükrün Türkçesini verdik. Verilen nimetlerin karşılığını ödemeyecekler mi? Şükür öz olarak söyleyeyim, Arap diline beslenen tavukların yumurta vermesi, beslenen ineklerin semirmesi, et ve süt vermesi anlamından gelmiştir. Ve böylece şükür, tamam biz bunu yedik içtik, Allah çok nimet verdi ama elhamdülillah çok şükür demekten ibaret değil. Şükür, nimetin karşılığını nimet cinsinden ödemektir. Öyleyse Cenab-ı Hak burada verdiği nimetleri karşılığının da ödenmesini istemekte. Nasıl verileceğini, nerelere verileceğini inşallah başka yerlerde daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Ama bu duyarsız topluma bir delildir dedi. Biz şimdi birinci maddeyi ele alalım. Ölümden sonra dirilmeye ölü toprak bir delil. Şimdi ölü toprağın delil olması ne? Şimdi birinci planla şöyle anlatayım. Tabii 5 sene, 3 sene, 2 sene, 1 sene falan yağmur yağmadığını düşünün. Veyahut da kendi ülkemizdeki şartları düşünün. Kurak geçtiğini düşünün. Uzun süre kurak geçtikten sonra yaz sonunda, güzde falan yağmurlar yağdığı zaman toprağın içerisinden bir hayli bitkilerin kendini gösterdiğini görüyoruz. Hele hele işte bunun 3 sene, 5 sene de öyle ölü gözüktüğünü düşünün toprağın. Oralardan da yağmur yağdığı zamanki nasıl ki bitkiler kendini gösteriyorsa, işte Cenab-ı Hak ölümden sonra dirilmeyi de buna benzetiyor. Şimdi kafirler işte değişik zamanlarda kendilerine göre biz çürüdük gittik gibi diyorlardı biliyorsunuz. Kaybolduk gittik diyorlardı. Kimisi kemikleri bile böyle uvalıp üfürüp bunları kim bir araya getirecek diyordu. Ölümden sonra hayatı inkar ediyordu. Onların cevabı zaten bu surenin içerisinde de gelecek. Onu ilk defa bir araya getiren şimdi de onları yeniden bir araya getirecek diye ayetler var. Ama bu ölü topraktan yani ölümden sonra dirilmenin ölü toprak üzerinden örneklenmesi Kur'an'ın birçok ayetinde yer alır. Bunlardan birkaç tanesini takdim edeyim ben. Ve o Allah ki suyu gökten belli bir ölçü ile indirdi. Sonra biz onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. Arkasından işte siz böyle çıkarılacaksınız. Bu bir temsili şeydir. Fatır 9'da ve Allah rüzgarları gönderendir. Sonra onlar da bir bulutu harekete geçirip yukarılara kaldırır. Derken biz o bulutu ölmüş bir beldeye sürüp göndermişizdir. Böylece yeryüzüne ölümünden sonra onunla hayat veririz. İşte böyledir ölmüş, çürümüş insanlara hayat vermek. Ne kadar net. Kaf suresinin 9 ile 11. ayetlerinde de biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek taneler, kullara rızık olmak üzere tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş büyük ve yüksek hurma ağaçları bitirdik. Ve biz onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. Arkasından işte diriliş böyledir. Ayet-i kerimesini görüyoruz. Evet, şimdi bunlar üzerinden daha şeyleri, bu çıkışı, yani Allah topraktan çıkışı örnekliyor. Ölmüş bir beldeden, ölmüş bir topraktan canlanmasını şey yapıyor. İşte özellikle bunu şöyle diyeyim önce, Arabistan gibi kurak iklim şartlarında yaşayan insanlara tam anlayacakları dilden, tam iyi anlayacağı bir dilden hitap etmekte. Şimdi uzun zaman yağmur görmemiş, yağmura hasret kalmış, onların yağmura hasretliğini ileride başka ayetlerde de çok yağmur hasreti çektiklerini gösteren ayetlerde var. İşte Rabbimiz bunu ona örnek göstermekte. Şimdi bu örnek sadece duyarsız toplum işi değil biliyorsunuz. Aynı şeyde yani ölümden sonra dirilmeyi, hesap vermeyi, akletmeyen, düşünmeyen, hesaba katmayan tüm kitlelere, tüm zamanın insanlara ayrıca işte bu ayet burada gördüğümüz gibi birer delildir, birer ayettir. Ve şöylece açıkça tam özetleyecek olursak bu ayetleri şöyle anlatayım. Yer küreyi canlı yaratıkların yaşaması için uygun bir yer yapan, yeryüzünün cansız toprağını gökyüzünün cansız suyuyla birleştirerek bağ ve bahçelerde göz alıcı bin bir çeşit bitki yaratan, bu bitkileri insan, hayvan, böcek, tüm canlılar için rızık ve hayat kaynağı kılan Allah'ın ölümden sonra diriltmeye gücü yetmeyeceği şeklindeki düşünceniz akılsızca bir zandır. Siz tamamen kuru ve cansız olan bir bölgenin yağmur taneleri düşer düşmez nasıl hayat bulduğunu, ölmüş olan köklerin nasıl aniden dirildiğini, bin bir çeşit böceğin o ölü topraktan çıkarak nasıl koşuşmaya başladığını gözlerinizde görüyorsunuz. İşte bu gördüğünüz ölümden sonra dirilmenin imkansız olmadığının açık, apaçık ispatıdır. Şimdi yine Cenab-ı Hak şimdi bu konuyla ilgili yani ölümden sonra dirilmeye örnek olarak Yasin bu surenin işte 33. ayetinde gördük. Rum suresinin 24'ünde, Rum 50'de, Rum 19'da da aynı vurgular yapılır. Hatta Nahl 65, Ankebut 63, Fatır 9, Câsiye 5, Hadid 17 ayetleri de var. Şimdi bu böyleyken Şimdi biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın diriltme sözcüğü vardı ya, ölü belleği diriltme, ölü insanları diriltme şeyi. Sadece Kur'an ayetlerini ve Kur'an ayetlerinin genel bağlamına baktığımız zaman sadece fiziksel ölüm ve fiziksel olarak dirilme değil. Bu ayetlerde de yine şu ifade var, bunu da işaret etmekte. Konu Kur'an'da biliyorsunuz, Yasin vel Kur'an-ı Hakim diye. Kur'an'da ölmüş insanları, çürümüş insanları diriltir, onlara hayat verir. Kur'an'ın bir adı da ruhtu biliyorsunuz. Vahyin bir adı da ruhtur. Ruh da toplumların canıdır. Vahiy de ölmüş, kokuşmuş toplumlara götürdüğünüz zaman onlar da Allah'ın izniyle ve Allah'ın lütfuyla canlanırlar. Onlar da hayat bulurlar ve böylece insanlık kargaşadan, fesattan, kan dökümden uzak müreffeh bir hayat yaşayabilirler. Evet. Şimdi burada bu ayet grubunda bir başka nokta daha vardı. Onu da belirtelim. Çünkü bu ayet grubunda günümüzde mucizeliği kesin olarak anlaşılan çok özel noktalar var. Ayetlerin bu grubunda içerisinde demişti ki Cenab-ı Hak, bak bilinen ve bilinmeyen tüm varlıkların çift yaratılmışlığından bahsetti. Şimdi bu o zaman tabii varlıkların çiftliği, bilinen bilinmeyen varlıkların çiftliği dediğimiz zaman onlar belki o zamandan da bakarlardı deveye, bir erkek devemiz var, bir de onun karşıtı olarak dişi devemiz var. Koyunumuz öyle, keçimiz öyle, bunların karşıtlığını veyahut da o ki insanlara bakarlar, erkekli, dişili falan filan, işte kadınımız var, erkeğimiz var diye bir şey yapabilirlerdi. Ama bu onların ötesinde, bilinmeyen varlıklara dediği zaman, o onların boyunu aşan başka bir şeylere gitti. Şimdi bugünkü, yani biyolojik bitkilerin, biyolojik canlıların hepsinin, bilinmeyen tüm varlıkların erkekli, dişili olarak zıtlı, karşıtlı, çiftler halinde yaratıldı. Bir gerçek. Bugün bunu bilim tespit etmiştir. Aynı ifadeyi bakın şimdi Lokman 10'da Zariyat 49'da da görüyoruz bu aynı ifadeyi. Evet, buna baktığımız zaman işte hatta bugün fizikte, kimyada, biyolojide en ince noktalara kadar yani atom altı gerçeklik, karşıt madde, karşıt parçacık gibi zıtlık, yani maddenin de her şeyin ikili olduğu, ikili yaratıldığını bugün bilim bunu tespit etmiştir. Ve bunların ayrıntısı da bilim ve teknik kitaplarında mevcuttur. Dileyenler, yani böyle dualizm dediğimiz ikili yaratma şeyini herkes oralardan inceden inceye ayrıntılı olarak oradan okuyabilirler. Ben burada sadece Kur'an'ımızda var olan bu mucizeyi vurgulayan iki ayet demiştim. Onları okuyayım. Allah gökleri dayanak olmadan oluşturmuştur. Bunu görmektesiniz. Yeryüzünde de size sofra hazırlasın diye sarsılmaz dağlar bıraktı. Ve oralarda irili ufaklı her canlıdan üretip yayıverdi. Ve biz gökten su indirdik. Böylelikle orada her değerli çiftten bitki bitirdik. Zariyat 49'da ve biz siz iyice düşünürsünüz, öğüt alırsınız diye her şeyden iki eş oluşturduk. Evet, bu artık modern dünyanın, modern biliminde keşfettiği, edebildiği mucizelerdendir. Şimdi bu ifadeleri dediğim gibi bir peygamber kendi şahsında kimden öğrenmiş, hangi kitaptan okumuş gibi bir şeylerin aramasının imkansız olduğunu herkes bilir. Ve böylece neydi? Yasin'in başında Yasin vel Kur'anil Hakim inneke lemine'l mürselin. Bu Kur'an tanıktır ki işte bu bilgiler var ya, tanıktır ki sen elçisin. Bunu sen kendin bilemezsin. Bunu sana Allah öğretti. Öyleyse Kur'an'a bakacağız. Kur'an'da Muhammed'in eseri olmadığı gerçeğini görerek Muhammed'in de hak peygamber, gönderilmiş bir elçi olduğunu surenin başında açıkladığımız gibi bilmiş olacağız. Evet, Rabbimiz yine duyarsız topluma ve her zamanki tüm zamanların duyarsız insanlarına, sadece o günkü peygamberin muhatap olduğu topluma değil, her zamanların, tüm zamanların duyarsızlarına devam ediyor ayetlerini açıklamaya. Şimdi gece de, bak gece, duyarsız topluma bir delildir. Biz geceden gündüzü sıyırırız da onlar da hemen karanlığa dalıverirler. İşte yine bu ayetlerde ki bir ifade var, sıyırma ifadesi. Sıyırma, bakın çok enteresan, ani olmaz. Herhangi bir şey sıyıracağınız zaman yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş sıyırırız. Şimdi geceyle gündüzün birbirinden ayrışmasında Cenab-ı Hak sıyırma ifadesiyle ifade ediyor. Geceyi gündüze falan şeyden burada ayette sıyırma ifadesiyle ifade edelim. Karanlık ve aydınlık arasındaki bu dönüşüm dünyanın kendi etrafına dönüş hızına göre yavaş yavaş olmaktadır. İşte geçen geceden gündüzün sıyrılması bu, yavaş yavaş. Şimdi hızlı olsa ne olurdu? İnsanlık için, evren için, doğa için bir hayli problemler olurdu. Bu sıyrılma işi de yine aynı şekilde Allah'ın varlığının, birliğinin kanıtlarındandır. Bunu da yine modern bilimin açıklamalarıyla bilim ve teknik kitaplarında uzun uzun şeyini görebiliriz. Biz Kur'an'ımızın vurgusu olan ayetlerden birkaçını ifade edelim burada. Fussilet 37. Ve gece gündüz, güneş ve ay onun alametlerinden, göstergelerindendir. Güneşe ve aya boyun eğip teslimiyet göstermeyin. Ve eğer sadece Allah'a kulluk yapıyorsanız, onları oluşturmuş olan Allah'a boyun eğip teslimiyet gösterin. İşte burada müşriklere, şimdi konuya girerken o duyarsız toplumun iki özelliğini ele almıştık. Hatırlayacak olursak, birisinde ahiret inancının olmayışı, ölümden sonra dirilmenin olmayışı, böyle bir inancı kabul etme işleri, ikincisi de şirkti, değil mi? Bu ayette de Cenab-ı Hak şirklerine dikkat çekti bunların. Onlara duyarsız topluma delildir. Şirkleri açısından delil oldu bu. Ölümden sonra dirilmeye değil. Tamam. Şimdi ne diyor Cenab-ı Hak bu ifadeleri, bu mucizeleri saydıktan sonra? Güneşe ve aya boyun eğip teslimiyet göstermeyin. Yani güneşte ve ayda kutsallık arayanlara, onu, ayı, güneşi, yani Allah'ın şeriki olarak kabul edenlere ihtar yapılıyor. Onlara teslimiyet göstermeyin, onlara kulluk etmeyin, onlara tapmayın. Ve eğer sadece Allah'a kulluk yapıyorsanız, onları oluşturmuş olan Allah'a boyun eğip teslimiyet gösterin. Eğer madem ki, şimdi biliyorsunuz o şeyler, Mekkeli müşrikler Allah'ı kabul ediyorlardı ya, Allah yok demiyorlardı. Allah'ı var dediklerine göre, tamam mı? Eğer ki bak, Allah'ın varlığına madem inanıyorsunuz, aya güneşe değil de onu yaratana kulluk edin. Onu yaratana kulluk edin diye o ihtarı yapmakta. Şimdi Araf 54'te de şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerine egemenlik kuran, gündüzü durmadan kovalayan, geceyle bürüyen ve güneş, ay ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. İyi biliniz ki oluşturma ve sistemler kurup yürütme sadece ona özgüdür. Alemlerin Rabbi olan Allah ne cömerttir. Evet, aynı ihtarları, aynı uyarıları, yani evren üzerinden Cenab-ı Hak aynı şeyi Haç 61'de de konu ediyor. Şimdi bu ayetlere dikkat edecek olursak, yani bu gece gündüz ve bu gökteki oluşumlar, yani fiziksel şeylere baktığımız zaman, bunların Cenab-ı Hak fiziksel oluşumu ile ilgili bize bilgi vermiyor. Yani fizikler oluşumundan ziyade hayat üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Hayatımız üzerinde. Çünkü zaten şimdi bilim görecelidir. Kesin olarak şu şudur demez. O günkü insanlara bu bilimsel olarak nasıl anlatılırdı? Anlatılamazdı zaten. Fiziksel oluşumu anlatılmazdı. Kimse bir şey anlamazdı o günkü şartlarda. Ve ondan sonra da bilim sürekli geliştiğine göre, kesin nokta koymadığına göre, ha bu budur denmezdi. İşte insanoğlu geliştirdikçe bu ayetlerin işaret ettiği noktaları keşfetmektedir. Onun için Cenab-ı Hak da burada her şeyden evvel fiziki oluşumdan ziyade hayat üzerindeki etkilere bakmaktadır. Şimdi şöyle şey yapalım. Herkes çok iyi bilmektedir ki yeryüzünde bütün canlıların, hatta su, hava ve diğer maddelerin varlıkları güneş ile dünya arasındaki çok hassas mesafe sayesinde mümkün olabilmektedir. Eğer güneş ile dünya arasındaki mesafe şimdiki durumundan daha az veya daha fazla olsaydı, şu anda içinde bulunduğumuz yaşam mümkün olmayacak, belki cansız maddelerin biçimsel özellikleri dahi farklı olacaktı. İşte gece gündüzün sıyrılması tabiriyle insanlığa gönderilen delilin arkasında bu ince ayarlar, duyuları sağlam ve aklı selim sahibi herkese bunları tasarlayan ve yapan bir kudretin varlığını zorunlu kabul ettirtmektedir. İşin özeti bu noktadadır. Şimdi zaten daha sonraki ayetlerde de yine bu delillerden bahsedilecek. Onlar arasında da daha ince noktalar, yani bilim ve teknik kitaplarında ayrıntılarını bulacağımız çok deliller, çok mucizeler var. Yine devam ediyor 38. ayette. Kendi yolunda kendisi için kararlaştırılmış olan için akıp giden güneş de duyarsız toplum için bir delildir. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın ayarlamasıdır. Yine burada işi güneşe getirdi Cenab-ı Hak. Şimdi bu güneşte de bak, şimdi çok enteresan. Kendi yolunda kendi için kararlaştırmış olan için akıp giden. Daha burada çok enteresan bir şey var. Güneşten bahsediyor. Güneş için bir yol çizildiğini, yörünge yapıldığını. O da daha bizim bilmediğimiz burada bir nokta var. Kendisi için kararlaştırılmış olan için. Güneş için acaba ne kararlaştırılmış da o oraya koşmakta. Onu henüz bilmiyoruz bak. Bilim de güneş böyle hızlı hızlı koşarken hani nereye koşuyor, nereye gidiyor? Şimdi bu henüz insanlığın keşfetmediği bir nokta. Ama onun gidişi var, böyle bir gidişidir. Bu da bu toplum için bir delildir. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın ayarlamasıdır. Güneşi de böyle eline alıp diyelim, yani tabiri caizse öyle şey, çelik çomak oynar gibi evrenle oynayıp onu oraya, bunu buraya, güneşi böyle sevk eden bir düzen, onu kontrol edip şey yapan ve belirli bir yöne doğru yönlendirmiş olan güç, her şeye gücü yeten bir güç. Burada da Allah bunun üzerine şey yapıyor. Ve şimdi özellikle buradaki her şeyi takdirden bahseder. Takdir ayarlama, biliyorsunuz. Şimdi ayarlama, ölçülendirme. Miktar. Miktar da takdirden gelir, biliyorsun. Şunu şu kadar miktar, bunu bu kadar miktar, şu kadar. Bu da ayını, gününü, saniyesini, büyüklüğünü, küçüklüğünü, iş yapı, dış yapı. Hepsi ölçüye bağlı. İşte Cenab-ı Hak burada gücünü de böyle göstermektedir. Yine aynı bu buradaki vurgulanan şeyleri, ayetteki ifadeleri. Enam suresinin 96. ayeti. Bakın şimdi. Tan yerini yarıp çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı güneş ve ayı hesap ile yapmıştır. Güneş ve ayın kendi etrafında dönmeleri, bulundukları yörüngede dönmeleri vesaire, hepsi ince bir hesabın neticesidir. Fussilet 12'de böylece Allah onları iki evrede, yedi gök olmak üzere gerçekleştirdi ve her göğün kendi işini içine yükledi. Biz en yakın göğü kandillerle ve korumayla süsledik. İşte bu en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, çok iyi bilenin ayarlamasıdır. Yine aynı şeye geçti burada. Yine aynı şeyler bu İsra 12'de, Yunus 5'te, İbrahim 32 ila 34. ayetlerde de vardır. Şimdi biz bu ayarlamaları, bu miktarları, bu ölçüleri burada anlatmamıza gerek yok. Biz bunu yine rahmetli Seyyid Kutub'un bir açıklamasını uzun uzun anlatmıştık. O da Amerikalı bir profesörden almıştı, bunu şey yapmıştı, insanoğlu sahipsiz değildir diye de onları bildirmişti. Oralarda biz bunları daha önce açıklamıştık. Bu konularla ilgili ay-güneş ilişkisi, ay-dünya ilişkisi, ay-dünya-güneş ilişkisi ile bu ayarlamalar, ince ayarlarla ilgili de yine değerli izleyicilerimiz bilim ve teknik kitaplarından bunları uzun uzun anlatabilirler. Bunlar keşfedilmiş bugün için insanlık tarafından, bilim adamları tarafından ortaya konmuş şeylerdir. Ha bu arada şunu söyleyeyim, bilim adamları deyince aklıma geldi. Şimdi bizim bazı arkadaşlarımız hani şey yaptılar, Kur'an mucizeleri diye bunları serdettiler, toparladılar, bir yerlerden aldılar, şey yaptılar. Sonradan onların kaynaklarına baktığımız zaman tuhafınıza gider de bu mucizeleri, bu incelikleri ayarlayıp bize takdim edenlerin hiçbir sahnede Müslüman değil. Bunları da maalesef yabancı bilim adamlarının eserleriyle, çalışmalarıyla keşfetmiş oluyoruz. Onlar bize sunmuş oluyorlar. Kur'an'ın ayetlerini onlar tefsir etmiş, o keşifleri onlar bize bildirmiş oluyorlar. Maalesef onu da burada esefle beyan etmek zorundayım. Evet, yine evrendeki mucizelere dikkat çekiyor Cenab-ı Hak duyarsız insanlara. Artık geçmişteki o duyarsız toplum demeyelim de bugünün de duyarsız insanlarına. Bizim kendisi için eski kuru bir hurma dalı gibi dönünceye dek menziller, konaklar ayarladığımız ay da o duyarsızlaşmış toplum için bir delildir. Şimdi burada yine aynı şekilde ayın da gökteki dönüşümü, gidişi ve menzili, menzilleri diye ifade ediyor Cenab-ı Hak. Ayın da gökteki menzilleri de insanlık için, duyarsız toplum için bir delildir. Şimdi ayın doğuşu, yani birinci, ikinci gününden 30'una kadar, 29'una kadar baktığımız zaman ayın değişik görünümü ve yolu izlendiği zaman, yoluna bakıldığı zaman da bir farklılığı var. Şimdi insanlar ilk zamanlarda şöyle söyleyeyim, güneşe bakarak bunun ayın kaçı bunu bilemezler. Aya bakarak ayın kaçı olduğunu bilirlerdi. Bunu ayın menzillerinden, ayın konumundan tespit edebilirlerdi. Bir de bunu yine bilim teknik kitaplarında ayrıntılıyla görecekler. Yani bir şema olarak şey yaptıkları zaman Cenab-ı Hak ayın menzillerini, farklı farklı konumları var. Bu konumu böyle yerleştirdiğiniz zamanda da çok enteresan ayetteki ifade eski kuru bir hurma dalı gibi. Onun öyle bir gelişimi var. Bunu herkes yine bilim teknik kitaplarından ayın menzilleri diye girdikleri zaman internet motorlarında falan, arama motorlarında bunları görebilirler, bunları şey yapabilirler. Cenab-ı Hak işte bunları da, bu özelliği de duyarsız topluma bir delil. Yani şöyle söyleyeyim, o nasıl delil olur? Ona baktığı zaman o herhangi bir şey karambole yuvarlanıp gelmiş de öyle mi oluşmakta? Yoksa akıllı tasarım neticesinde büyük bir akıl sahibi tarafından o şekilde ayarlanmış da o ayar çerçevesinde mi onu devam ettirip gitmekte? Hiç bozulmadan. Bakın, hiç bozulmadan. Yani şimdi ayın menzili bundan 1000 sene evvel, 2000 sene evvel, 10.000 sene evvel farklıydı da şimdi farklılaştı vesaire falan gibi bir şey söz konusu değil yani. Onu Cenab-ı Hak ona göre ayarlamış. O da ona göre devam edip gidecekti. Hatta demin Fussilet suresinde bir ayet var. Onu okumadım bu konularla ilgili şey yaparken. Yere göğe şey yaptığı zaman isteyerek, ister isteyerek, ister istemeyerek boyun eğeceksiniz dediği zaman onlar da isteyerek geldiklerini, boyun eğdiklerini, bozulmayacaklarını, Allah bozmadıkça onların bozulmayacaklarını şey yapar. Evet, bu şeyde işte akıllı tasarım sonucu olduğu bilinmeli ve böylece burada Allah'ın, yani gücü, adının Allah olarak olması şart bile değil yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü Allah adı Araplara göredir. Arapçadır, Araplara göredir. Böyle bir gücün varlığını kabul etmelerine bir delildir, bir kanıttır. Evet. Şimdi yine devam ediyor. Bakın şimdi aynı duyarsız topluma Allah'ın varlığını ispatı noktasında. Güneşin aya erişip çatması uygun olmaz. Gece de gündüzü öne geçici değildir. Hepsi bir yörüngede yüzerler. Evet. Şimdi yine evrene dikkat etti. Gecemize, gündüzümüze, ayımıza, güneşimize. Bunların düzeni bozmaları, birbirine çarpmaları, birbirinden uzaklaşmaları, yani ahengi bozmaları, yaratılıştaki plana koyuluşunun o plan çerçevesinin dışına çıkmaları söz konusu değildir. Hepsi bir yörüngede yüzerler. Evet, herkes kendisine verilen görevi aynen yapıp gitmekte. Şimdi şöyle söyleyeyim, önce Enbiya 33'te takdim edeyim de, ve o geceyi gündüzü, güneşi ve ayı oluşturandır. Hepsi bir yörüngede yüzmektedir. Şimdi Kur'an'ın biliyorsunuz mesanilik ilkesi vardır. Çift dikiş atar Kur'an bir şeylere her konuyu işlediği zaman. İşte bu da bu ayetin hani çift dikişi olarak şey yaptım. Evet, şimdi burada enteresan olan şey şu. Hepsi bir yörüngede yüzmektedir ifadesi. Sadece güneş ve ayla ilgili değil. Bakın şimdi burada ifade çoğullaştı ya, gece ve gündüz öne geçti, hepsi bir yörüngededir dediği zaman bir çoğul ifade kullandı, biliyor musunuz? Çoğula geçti. Ayı güneşi geçti. İkisi demedi. Ha, o zaman nedir? Güneş ve ayla değil, tüm yıldızlarda aynı nizam ve intizamın varlığını bildiriyor. Yani herkesin kendinin bir düzeninin olması, kendi etrafında dönmesi, kendisine göre bir yörüngenin olması sadece ayla güneşe ait değil, tüm bizim görebildiğimiz, göremediğimiz, bilebildiğimiz, bilemediğimiz tüm yıldızlara, tüm gök cisimlerinin hepsine şamil bir ifadedir. O zaman Allah'ın gücünün, kuvvetinin, planının, programının sınırsızlığını insan idrak eder. Bu da Allah'ın varlığına ve yüceliğine bir kanıttır. Ayrıca şimdi bakın, hep bu ayette topraktan başladık, göğe çıktık, aydan, güneşten, yıldızlardan bahsettik. Şimdi başka bir noktaya geldik. Bizim şüphesiz onların soyunu dopdolu bir gemide taşımamız ve şüphesiz kendileri için onun gibi binecekleri şeyleri oluşturmamız da duyarsız toplum için bir delildir. Ve biz dilersek bizden bir rahmet ve bir zamana kadar yararlanma süre tanınması dışında onları suda boğarız da o zaman onların çığlığına hiç yetişen olmaz. Onlar da kurtarılamaz. Bak şimdi burada başka, bu defa denize indi Allah. Konuyu denize getirdi. Ölü toprak, göklere çıktık, öyle mi? Ondan sonra da şimdi denize geldik. Şimdi burada ki onların soyunu dopdolu bir gemide taşımamız da bir delildir dedi. Şimdi bunu gelenekçiler hepsi şöyle bir şey yaptı. Biz hani Nuh peygamberi ve onun soyunu da yani gemide kurtardı ya Allah. Onu kurtarmamız da hani bize bir delildir anlamında şey yaptılar da. Şimdi Nuh'un gemide şey yapması, kendisini ve yakınlarını kurtarması ne o günkü insanlara ne de bu günkü insanlara delil olmaz. Şimdi Kur'an biliyorsunuz hep yeminlerini, kasemlerini daha önce Bürüs suresinde gördüğümüz gibi şahit ve meşhut üzerinde gözle görülecek, elle tutulacak noktalardan ele alır. Burada Cenab-ı Hak bu ifadeyi yine İsra suresine gelecek inşallah, insanın tekrim edilmesi, onun şereflendirilmesi noktasında da gelecek. Yine burada bize suyun kaldırma kuvveti var ya, Allah'ın bu fiziki bu fizik kanununu vermesi sayesinde insanoğlunun deniz ulaşımından bahsetmektedir. Onu da suyu kaldırma kuvvetini o kanunun sayesinde dolu dolu ağır yüklerle insanların orada da dolaşması, gezmesi, ondan da istifade etmesi yine Allah'ın yaratması sayesinde, planlaması sayesindedir. Öyle ki normalde batacak olur, yok olacaklar olur. Ama diyor Cenab-ı Hak, rahmet gereği biz onu batırmayız, onlara istifade etmiyoruz ama bazen istisnaları da olur diyor parantez içerisinde bak. Bizden bir rahmet ve bir zamana kadar yararlanma, süre tanınması dışında. Ha, onları suda boğarız da o zaman onların çığlığına hiç yetişen de olmaz. Ha. Gazap noktası da geldiği zaman rahmet biter, rahmetin süresi biter. Ondan sonra da onların helakı da olabilir orada diyor. Bu uyarıyı da yapmakta. Yine Cenab-ı Hak şimdi burada enteresan yine bu denizin kaldırma kuvvetinden istifade etmenin mucizeliğinden, kendi gücüyle insanlığa verdiğinden bahisle, bakın Lokman 31'de, Zuhruf 12'de, Fatır 12'de bunları da ifade etmekte. Şimdi Lokman 31'i okuyayım. Ötekileri bırakayım. Alametlerini, göstergelerini size göstermek için şüphesiz Allah'ın nimetiyle geminin denizde kayıp gittiğini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Şüphesiz bunda tüm sabreden ve kendisine verilen nimetlerin karşılığını çokça ödeyen için alametler, göstergeler vardır. Evet, şimdi akıllı insanlar bu düzenin, bu nizamın, suyun da şeyiyle ifade edilecek olursa bunun da kendi kendine olmadığını, bunun da yine çok güçlü ve zümirra isteyeceğiz, üstün akıl sahibi birisi tarafından yapıldığını ve neticenin akıllı bir tasarım olduğunu bunların rahatlıkla bileceğini ifade etmektedir. Evet. 45-46. Ayetlere geldik. Şimdi burada artık sitem faslı başladı. Ayetler, deliller, kanıtlar gösterildi. Şimdi de bir sitem noktası var. Ve onlara duyarsız toplum. Ha o zamanki duyarsız toplum, ha tüm zamanların duyarsız insanları. Rahmet olunmanız için geçmişte yaptığınız ve gelecekte yapacağınız işlerde geçmiş ve gelecek kusurlarınızdan geçmiş toplumların başına gelenlerin sizin başınıza gelmemesi için ahirette başınıza gelecek felaketlere karşı Allah'ın koruması altına girin denildiği zaman ve kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiğinde onlar sadece ondan yüz çevirenler oldular. Sitem başladı. Şimdi Kur'an'ın içerisine baktığımız zaman Cenab-ı Hak rahmeti gereği, bakın şimdi rahmet olunmanız diyor, kendinizi kurtarmanız için Allah'ın rahmetine kavuşup Allah'ın koruması altına, şemsiyesi altına girmeniz için girin, kendinizi kurtarın. Geçmişteki insanların başına gelen felaketler sizin de başınıza gelmesin diye uyarılmalarına rağmen bunlar ne yapıyorlar? Onlar sadece ondan yüz çeviriyorlar. Yüz çeviren kişiler oldular. Evet, şimdi burada da yine aynı işte dedim ya, bu sistem, yani şimdi bu noktadaki şeyi, ifadeyi, bu ayetteki ifadeyi, hani bundan evvel 12. ayet vardı hatırlayacak olursak, ayette ve eserlerini de yazarız şeklinde gelmişti ya, orada kişinin kendi önündeki ve arkasındaki şeyler, kişinin yaşarken yaptıkları ve yaptıklarının onun ölümünden sonraya kalan izleridir. Dolayısıyla Rabbimiz burada yaptığı uyarı ile insanların yaşarken yaptıklarına ve bu yaptıklarının ölümden sonraki etkilerine de dikkat çekmekte. Evet, ama ne yazık ki duyarsız toplum, menfaati icabı, menfaati ne? Kalan ömrünü zevki sefa içerisinde geçirmek. Çünkü biliyorsunuz inanan mümin insanlara insanların zevk sefa için düşündükleri şeylerin birçoğu yasaklanmakta, onlara sınır konulmakta. İşte o sınıra girmemek, onu uygulamamak için inkar edip yüz çeviriyor. Şimdi bir başka noktamıza geldik. Bakın şimdi burada da yine o toplumun, duyarsız toplumla ilgili yine bir şey noktası var, sitem noktası var. Onlara, tekrar edelim, o günkü duyarsız toplumlara ve tüm zamanların duyarsızlarına, Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden harcamada bulunun. Başkalarının da nafakalarını temin edin denildiği zaman da kafirler, Allah'ın ilahlığını Rabbini bile reddetmiş o kişiler, şu iman etmiş kişiler için, bakın şimdi Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz dediler. İşte Mekkeli müşriklerin inançlarından bir tanesi de bu. O duyarsız toplum diyorlardı ki Allah sevdiği kulları dünyada nimete boğar, sevmediği cezalandıracağı kulları da dünyada rezil eder. Ahiret yok. Bakın ahiret hayatı yok. Orada hesap kitap yok. Burada yoksullar var, fakirler var. İşte o gün bunlar hep köle sahibi ya. O yediğiniz, okununca sahip olduğunuz nimeti onlardan birazıyla da paylaşın denildiği zaman, onlara infak edin. Ya onlar doyurulacak olsa onu Allah doyururdu. Tamam mı? Onları Allah doyururdu. O doyurmuyor ki biz doyuralım. Ne var? Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu mantık şimdi Müslümanlar arasında da nedir? İhtiyaçlı birisi, yani onu hani diyeyim, dilenci diyeyim yani. Dilenci gelir 3-5 bin, Allah versin deme şeyi var ya, sana verilecek olsa Allah versin. İşte aynı mantık. Allah versin. Şimdi ben dilenciye verilsin anlamında söylemiyorum. Dilenciye hiçbir şey verilmesin. Onun, dilencinin ihtiyacı başka türlü. İhtiyaçlıysa Müslümanlar onu başka türlü şey yapacak. Burada önemli olan inanç meselesidir. İnanç meselesidir. O duyarsız toplum öyle diyorlardı. Ona verilecek olsaydı Allah verirdi. Doyuracak olsaydı Allah doyururdu. Allah'ın doyurmadığını biz mi doyuracağız? İnancı vardı. Yine bu duyarsız toplumun. Şimdi burada infak sözcüğü geçer. Biliyorsunuz infak, nafaka, tüketim maddeleri demek. Özetle söylüyorum. Bunları geçmişte uzun uzun anlatmıştık. Nafaka dediğimiz zaman yeme, içme, giyinme şeyleridir. Bunun da en başta Allah en yakınlardan başlamak üzere nafakalandırmayı, ana, baba, akrabaların mutlaka geçim sıkıntısı çekenlere geçim sıkıntısı çektirtmemeyi. Kısacası nafaka dediğimiz zaman geçim maddeleri demek. Bunlara işte o adam yoksul, yiyeceği yok, içeceği yok, giyeceği yok. Onları karşılayın dediği zaman yok canım, ona verilecek olsaydı Allah verirdi. Onlara mı vereceğiz deyip geçiyorlardı. Şimdi devam ediyoruz 48. ayetteyim. Bir de duyarsız toplum. Eğer doğrulardan iseniz bu söz verilen tehdit ne zaman diyorlar. İşte iş netleşti. O duyarsız toplum var ya, sen durmadan bizi cennetle korkutuyorsun, azapla korkutuyorsun, tamam mı? Öleceksin diyorsun, kıyamet kopacak diyorsun falan. Ne zaman bu? Bu ne zaman dedikleri bu soru şey değil. Gerçekten zamanını öğrenmek için sorulan bir soru değil. Bu alay sorusu. Ya canım öyle bir şey mi? Ne zaman? Sen atıyorsun şey gibi, bunlar senin. Bu soru, yani bu istihza bir alay sorusudur. Ve aynı soruyu, bakın şimdi çok enteresan, bu Kur'an'da çok geçer. Bu işte duyarsız toplum, Mekke müşrikleri ve diğer zamandaki şeylerin bu ne zaman, bu tehdit edildiği zaman, tehdit ettiğiniz şeyler ne zaman sorusu, istihza sorusu, alay olarak sorulan soru. Kur'an'ı çok kez, Kur'an'ın çok konu şeylerinde, surelerinde yer alır. Sebe 29-30'da, Mülk 25-26'da, bakın Yunus 48'de, Enbiya 38, Neml 41'de. Ve ben burada Sebe 29-30'u takdim edeyim. Ve onlar, eğer siz doğrulardan iseniz, bu vaat ettiğiniz ne zaman derler. De ki, size günün belirlenmiş bir zamanı vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz. Şimdi bunu Cenab-ı Resulullah zaten hiçbir zaman içi, şu zaman bu zamandır diye, biliyorsunuz kıyametle ilgili, ölümle ilgili zaman vermedi. Bir de onlar, eğer doğru kimselerden iseniz bu tehdit ne zaman diyorlar. De ki, kesinlikle bu tehdidin bilgisi Allah'ın yanındadır. Ben ise yalnızca apaçık bir uyarıcıyım. Bu Mülk Suresinin 25-26. ayetlerindedir. Evet, şimdi bunlar gizlenmiştir. Bu saat gizlenmiştir. Neden? Herkes hürce imanını veyahut da hürce küfrünü, nifakını, şirkini yaşasın diye. Eğer ki bu tehdidin günü, saati belli olsaydı herkes, değil mi, korkudan dolayı kafir mafir olmaz. Bu korku nedeniyle hep Müslüman gözükürlerdi. Özgürlükleri elden giderdi. Onun için Allah, başka ayetlerde vardır bu. Herkes özgürce istediğini inansın ve istediğini yapsın diye bunu gizlemiştir. Bunu daha başka ayetlerde de inşallah ileride, hatta çok yakın bir zamanda Taha suresinde gelecek. Evet. Bunlar böyle diyor. Ne zaman diyor. Alay ediyorlar. Ya sonuç ne olacak? Gelelim sonuca. Onlar, bu duyarsız toplumlar ya, onlar sadece birbiriyle çekişip dururlarken kendilerini yakalayıverecek bir tek çığlıkla karşı karşıya kalacaklardır. İşte o zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine, yakınları da dönemezler. Bu ani bir şey. Kıyamet olsa da, ölüm olsa da. Bu hemen bir nefeslik bir olay. Bir çığlıktır bu. Bu feryattır bu. Şimdi yine aynı ifadeye bak, nereden şeye gelecek. Ve sura üflenmiştir ve Allah'ın dilediği hariç göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılıvermiştir. Sonra da ona başka bir daha üflenmiştir. Onlar da kalkmışlar, karşıda bakıp duruyorlar. Şimdi bu ifadelerde hemen bir tek çığlık diyor. Bu çığlık ölümün, kıyametin ani gelişini ifade ettiği gibi. Yani şöyle bir şey var. Bunlar bu işlerle, malayani şeylerle, lüzumsuz şeylerle uğraşırlarken kendilerini toparlamaya, geri dönmeye falan fırsat bulamayacaklar. Yani bunlar fırsat tanımayan şeyler. Ve şimdi daha net sonuca geliyoruz şimdi. Ve sura üflenmiştir. Şimdi bak, yukarıda da geçti böyle, hani sura üflenmiştir ayeti. Sura üflenmedi şeyi burada daha önce, bunu zannedersem Kamer suresindeydi. Orada bir ifade etmiştik. Sur üflenme ifadesi, sur dediğimiz şey. Şimdi bunu şeyde, bizde pek kullanılmaz da, eski tarihi filmlerde görürsünüz. Manda boynuzu veyahut da öküz boynuzunun borazan olarak kullanıldığını görürsünüz. O borazanın ilkel halidir sur. Sur dediğimiz şey odur. Yani boruya üflendiği zaman. Buna ne diyeceğiz biz burada? Alarm vurduğu zaman. Veyahut da siren çaldığı zaman. Veyahut da hakem düdüğü çaldığı zaman. Hakem düdüğü çaldırdığı zaman, fırt dediği zaman maç bitmiştir. İşte bu da maç bitiş düdüğü olarak ele alalım. Bugünkü herkesin anladığı, anlayacağı şekilde. Ve sura üflenmiştir. Tamam, düdük çalmıştır. Bir bakmışsın ki onlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. Ha. Şimdi burada bak, sura üflenmiştir dediği zaman Zümer suresinde de bu konu edilir. Sura üflenme şeyi iki aşama. Bir ölüm, kıyamet aşaması, bir de mezarlardan çıkış aşaması. Yani birisinde ne var? Hakem düdüğü çalar, maç biter. Ötekinde de millet toplanmıştır. İkinci yarıyı düşünün, maçlardaki ikinci. Hakem düdüğü çalar, maç başlar. İkinci düdük çalmıştır şimdi. Bu ilk şeydeki 51. ayet. İkinci düdük çalmıştır. Bir de bakmışsın ki onlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. Onlar, hani inanmayanlar, Allah'ın sen kullarına sen de ikramda bulun, infakta bulun denildiği zaman onu Allah kendisi yapsın diyenler var ya, onlar eyvah başımıza gelenlere, yatıp durduğumuz yerden bizi kim kaldırdı, kim uyandırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Hani inkar ediyor diyor, bu vaat edilen şey ne zaman diyorlardı ya. Gönderilen elçiler de doğru söylediler derler. Sadece bir tek çığlık olmuştur. Bir de bakmışsın ki hepsi huzurumuzda hazır ola geçirilmişlerdir. Artık bugün kişi herhangi bir şekilde haksızlığa uğramaz ve sadece yapmış olduklarınızla karşılaşacaksınız. Evet, olay bitmiştir. O inkarcı, o duyarsız toplum artık ölmüştür. Hesaba çekilmiştir. İkinci düdük çalmıştır. Hesaba şey yapmışlardır. Tamam mı? Herkes hazır ola geçmişlerdir. Artık bugün kişi herhangi bir şekilde haksızlığa uğramaz. Ve sadece yapmış olduklarınız ile karşılıklandıracaksınız. Evet. Herkes yaptığının karşılığını alacak. Ne kadar ne? Bu nedir? İşte zilzal ayetlerinin sonunda neydi? Kim ki zerre kadar hayır yaptıysa zerre kadar hayrını görecek, karşılığını alacak. Kim de zerre kadar şer yaptıysa o da onun karşılığını alacak. Yine bu surla ilgili ayetlerden ve bu karşılık görme şeylerinden de çok şeyler var. Şimdi bir de bu şeyde bizi yattığımız yerden kim kaldırdı meselesi var. Demek ki ölümle şey arasında adamların keyfi gayet yerindeymiş, öyle mi? Orada onlar da o sefa, onun da bir yokluğu, o hiçliği de şey yapmışlar. Çünkü başka ayetler de siz ne kadar kaldınız denip onun detayları var. Ne diyorlar? Az bir zaman. Az bir zaman diyecekler. Burada Cenab-ı Hak bu necmi işte bu sonuçla bağladı. Yani öleceksiniz, hesap vereceksiniz, sonunuz böyle olacak. Öyleyse aklınızı başınıza şimdiden alın. Bu necim burada bitti. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah diğer necimlerinde Yasin suresinin buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.